Niet de inhoud, maar de beeldvorming zou het probleem zijn achter de geknakte formatie. Maar is het probleem niet juist dat inhoud en beeldvorming nauwelijks nog te scheiden zijn? Dat zo dadelijk in het debat op rechts, WNL Opiniemakers. Nu eerst het NOS-journaal van 6 uur. Hier is Gert Kluk. Max Verstappen start morgen vanaf pole position in de Grand Prix van Zandvoort. Hij kwalificeerde zich vanmiddag als snelste, vlak voor zijn concurrent Lewis Hamilton. Commentator Hans van Loosnoord. Hans, ben je daar, Hans? Ik ben daar zeker, ja hoor. Het was even heel erg stil. Ja, beter kan niet, hè? De snelste tijd rijden en vooraan starten. Nee, dat is een geweldige prestatie. Want er wordt natuurlijk enorm veel verwacht van Verstappen in Nederland. En als je die oranje zee van toeschouwers ziet en allemaal gefocust op dat ene mannetje in die ene auto, en je weet het dan waar te maken, toch die pole position te pakken, dan doe je het wel heel erg goed. Zo'n concurrent Hamilton start als tweede. Wat voor race verwacht je morgen? Nou, ik verwacht met name heel veel spanning direct na de start. Hamilton en Verstappen staan naast elkaar. En op dit circuit in Zandvoort, het is een prachtig circuit, daar niet van. Maar is het niet makkelijk inhalen? Er zijn misschien maar 1 of 2 punten waar je echt een poging kunt doen. Moet je veel sneller zijn dan je concurrent. Dus het is belangrijk om die eerste bochtensectie goed door te komen. Als Max daarin slaagt, dan kan hij misschien een gaatje slaan ten opzichte van Hamilton. Dat zou mooi zijn. Maar ze kunnen er misschien ook wel met z'n tweeën doorheen. Door de Tarzanbocht, die beruchte Tarzan. Aan bocht. Dus ik verwacht bijzonder veel spanning direct na de start en in de openingsfase van de wedstrijd. En als je dan eenmaal voorop ligt, kun je dan enigszins overdreven spreken van een gelopen race? Nee, absoluut niet, want hij moet de concurrentie aan Verstappen met 2 Mercedes'en, die van Hamilton en die van Bottas. En die zou bijvoorbeeld bij de bandenstops, hè, want er moet toch een paar keer van banden worden gewisseld. En wat dat betreft heeft men weinig kennis op dit moment van het circuit van Zandvoort, want het is pas de eerste keer na 36 jaar dat het Formule 1-circus daar is neergestreken. Dan kan bijvoorbeeld de bandentactiek van Mercedes, dan zouden ze Verstappen onder druk kunnen zetten. Dus er kan nog van alles gebeuren. Het kan een hele tactische wedstrijd worden. Bovendien zou ook een code rood mogelijk zijn. Want wie een foutje maakt, ja, die belandt nogal snel buiten de baan in de grindbak. En dan heeft de wedstrijdleiding toch wel de neiging om of de wedstrijd helemaal stil te leggen als het een gevaarlijk punt is, of in ieder geval de auto weg te laten halen. En dan krijg je een pacecar in de baan. Dus er kan van alles gebeuren. Ik verwacht een hele boeiende Grand Prix. En je hebt het over bandentactiek. Wat houdt dat in? En dat Mercedes kan zeggen van, nou, wij gaan alvast bijvoorbeeld Bottas gaan wij eerder de pits insturen voor de bandenwissel dan Hamilton en kijken hoe die banden het doen. En dan kunnen ze hun tactiek wijzigen. Kunnen ze Verstappen onder druk gaan zetten. Want Verstappen moet dan later ook binnenkomen. Is dat dan in het voordeel van Mercedes geweest of niet? Zij hebben 1 extra mannetje om dat te laten testen. En dat kun je dus niet zeggen van Red Bull. Want de collega van Max Verstappen, de Mexicaan Checo Perez, die staat veel verder naar achteren. Die heeft het niet goed gedaan in de training. Dus op die hulp hoeft hij niet te rekenen. Ja, dus de concurrentie kan beter uitmikken hoe lang je met banden doet. Precies. Hans van Loosnoord, morgen horen we meer van je. Dan is echt de grote wedstrijd de Grand Prix van Zandvoort. Ook nog steeds in Zandvoort verslaggever Onno Beukers, niet ver van het circuit. De racefans gaan langzamerhand naar huis. Opgetogen, denk ik, hè? Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Ze zitten allemaal. Vanochtend wilden ze het. Iedereen had er vertrouwen in dat het zou gaan gebeuren. En je merkt nu inderdaad heel erg de opluchting en ook de blijdschap dat het daadwerkelijk gebeurd is. Dat Max Verstappen inderdaad morgen ook tijdens die Grand Prix in Zandvoort op pole position staat. Ja, en dat is natuurlijk precies wat de fans hoopten, wat ze wilden zien. Ik sta nu op de boulevard waar nog heel veel mensen langskomen. Maar ik stond net ook heel even bij de poort, eigenlijk vlak nadat de uitslag er was. Toen kwamen veel mensen ook al om de trein te halen. En ja, die waren inderdaad ook zeer, zeer tevreden. Hartstikke mooi. Ja, tevreden. Zeker tevreden, Max op 1, hè? Positie. Ja, wat betekent dit nu voor morgen? Ik hoop dat hij goed start en dat hij zijn race uitrijdt. En dat hij eerste wordt. Alle vertrouwen in, of niet? Alle vertrouwen in, zeker weten. Ja, hartstikke mooi. En nu feest vieren, of is dat te vroeg? We gaan nou een lekker biertje pakken. Dankjewel. Dag mevrouw, hoe was het geworden? Oh, je moet bij hem zijn. Hij is er beter in. Maar u bent toch ook bezig kijken, of niet? Ja, nou niet helemaal. Ja, nee, ik ben er zeker bij geweest. Maar tevreden? Ja, absoluut. Oh, dan een pole position. Wat betekent dat voor morgen? Ja, maar ik kon niet echt. Ik heb echt de ballen verstand van. Erg is dat, hè? Pole position. Dus was echt toppie. Ja, tevreden of niet? Ja, zeer tevreden. En dus, nu? Morgen? Morgen gewoon eerste. Dat wordt echt gewoon goed. En daar bent u ook bij, of niet? Daar ben ik zeker bij. Samen met de rest van de clan. Hoe is het gegaan? Ja, goed. Ja, tevreden, of niet? Ja, Max Pol, toch? Ja, het is een hele beleving. Ja, het is heel anders op tv. Het is gewoon veel gezelliger. En, ja. U zegt gekkenhuis, meneer. Ja, ja, werkelijk. Nooit meegemaakt dit. Ja, dit is echt fantastisch. Ja, waar zat dat in? Ja, de mensen, het juichen. En al het oranje, alles bij elkaar. En natuurlijk Max Verstappen. Ja, en die kwalificatie, die ging goed, hè? Die ging super. Die ging echt super. Dus goede vooruitzicht voor morgen. Nou, er wordt druk getelefoneerd naar huis met een goede nieuws, of niet? Uiteraard, hè. Max, dat wordt hem, hè. Dat was overduidelijk, hè, dat hij toch wel de betere was. Hoe was de sfeer? Ja, dat is gewoon super. De sfeer is gewoon super, dat is gewoon ongekend. Ja. Voor mij waren er 70.000 mensen. Nou, het hele sfeertje, allemaal oranje gekleurd. Gewoon geweldig. En dan pole position en ook wel in een hele strakke tijd. Ja, zeker. Ja, echt, dat is gewoon echt fenomenaal. Wat betekent dit nu voor morgen? Nou ja, goed, ik denk dat de kansen wel heel vrij gunstig voor hem liggen. Dus ik denk dat hij wel nummer 1 zou kunnen worden morgen. Ja. Morgen ook weer hier erbij, of niet? Nee, morgen ga ik er thuis kijken. Dan is de beleving toch iets anders. Je kunt dan toch alles beter bekijken. Dus u heeft gewoon geen kaarten bedoeld? Ja, dat klopt. Dankjewel. De fans zijn optimistisch over morgen. Het was gisteren heel druk ook, na afloop. Nu gaan mensen weer naar huis, naar het station in Zandvoort. Hoe is het in de straten? Nou, waar je gisteren zag dat inderdaad de meeste mensen toch echt richting het station gingen om toch ook weer naar huis te gaan, merk je wel. Ik was net even bij het station en ook even in de stad om te kijken of de drukte er al aan het toenemen was. Je merkt dat de eerste groep echt wel naar huis is gegaan, maar dat er nu inderdaad vooral heel veel mensen ook hier over de boulevard lopen. En nou, volgens mij voorlopig ook nog niet van plan zijn om naar huis te gaan. En hier toch nog even van die pole position de rest van de avond te genieten. En dan op naar morgen, naar 3 uur, als de Grand Prix van Zandvoort na 36 jaar weer wordt gereden. Verslaggever Onno Beukers. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben in Tokio op de Paralympische Spelen voor het eerst goud veroverd. Oranje, dat ook Europees en wereldkampioen is, versloeg China met 50-31. En met het goud van de basketbalploeg erbij staat Nederland nu op de 5e plaats op de Paralympische medaillespiegel. De Komodo-varaan is op de rode lijst van bedreigde soorten geplaatst. De oorzaak is de klimaatverandering. Het dier komt in het wild alleen voor in Indonesië, vooral op het eiland Komodo. Daar wordt zijn leefgebied bedreigd door de zeespiegelstijging. Met een aantal tonijnsoorten gaat het wel de goede kant op, zegt de organisatie achter de rode lijst. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 2800 positieve tests gemeld, zo'n 230 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen liggen nu 654 mensen met corona, 1 minder dan gisteren. Het aantal positieve tests en opgenomen coronapatiënten schommelt al wekenlang rond hetzelfde niveau. De militairen en een toestel van Defensie die sinds eind vorige maand in de buurt van Afghanistan waren achtergebleven, keren terug naar Nederland. Het team was daarom mensen op te halen uit Kabul als de mogelijkheid zich zou voordoen. Maar volgens Defensie is het onmogelijk gebleken om naar de Afghaanse hoofdstad te vliegen. Mocht de situatie veranderen, dan keren het toestel en de militairen terug naar de regio. Eerder vandaag zei de ambassadeur van Qatar in Afghanistan dat het de bedoeling is dat de burgerluchtvaart vanuit Kabul op korte termijn wordt opgestart. De man die gisteren in Nieuw-Zeeland instak op supermarktbezoekers werd al 53 dagen non-stop geschaduwd door de politie. De man had 3 jaar vastgezeten vanwege terrorisme-gerelateerde misdrijven, maar was in juli vrijgelaten. Volgens premier Ardern kon de man niet langer worden vastgehouden, hoewel hij nog altijd een risico vormde. Daarom werd besloten hem 24 uur per dag te laten volgen, zegt de premier. In 2016 he came to the attention of the police after he expressed sympathy on Facebook for recent terrorist attacks, violent war-related videos and comments advocating violent extremism. He was spoken to by the police twice. And in May of 2017, he was arrested at Auckland International Airport. Police believed at that time he was heading to Syria. Doordat agenten hem schaduwden, konden ze binnen een minuut ingrijpen. De man werd doodgeschoten. Hij had toen al wel 7 mensen verwond, van wie 3 ernstig. Het weer, morgen veel zon. Het wordt 21 tot 25 graden. De eerste dagen van de nieuwe week volop nazomer. De maximumtemperatuur loopt op naar 28 graden op woensdag. Situatie op de weg. Waar staat het vast, Jolande van der Velden? Het staat in ieder geval hartstikke vast op de A10, de Ring Amsterdam, richting knooppunt Koenplein bij Zeeburg. Daar was een ongeluk met meerdere voertuigen. De weg blijft daar waarschijnlijk nog tot 7 uur vanavond dicht, denkt de Rijkswaterstaat. Of erger nog, tot 8:30 is de laatste prognose. Dus ben je op weg richting knooppunt Koenplein of verder richting Zaanstad, kan je beter omrijden via de zuid- en de westkant, dus de route via de Koentunnel. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam heb je ook een file. Tussen Amsterdam Westpoort en de aansluiting met de A10 2 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt weer door een ongeluk op de A10 de ring west van Amsterdam richting Zaanstad. Daar is de linkerrijstrook dicht. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €400 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent €400 korting op al onze stoelen en banken. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Ben jij single en wil je dat zo houden? Schrijf je dan niet in op e-matching. Durf je het wel aan? Check dan onze kennismakingsactie. e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. ANWB, hoe verkoop ik snel mijn auto? Nou, met de ANWB verkoopservice. Want dan is het klik, klik en klaar. Je maakt foto's van je auto, vult online het verkoopformulier in en krijgt de volgende werkdag een gegarandeerd bod. Geheel vrijblijvend. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals druiven voor €1,50 en Douwe Egberts pak 500 gram voor maar €3,99. Ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. U weet het inmiddels, uit Stijgers klinkt altijd muziek. And I'm feeling good. Wat een band. Oh, nou, ja, wat ja. Speelt daar. Jongens, ja. Jongens, ik wil dit ook. Nou, wat was genieten. Ja, en dat doet muziek. Wat was ik aan het vertellen eigenlijk? Waar moet jij nou om lachen? Matthijs gaat door. Morgen 9:55, BNNVARA, NPO 1. Ouderwets lage prijzen vind je ook op jumbo.com. En bestel je voor het eerst je boodschappen online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. NPO Radio 1. WNL. Opiniemakers. Met Wieger Hemmer en opiniemaker Daniela Hooghiemstra. Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers, het debat op rechts op NPO Radio 1. Iedere zaterdagavond discussie over analyse van de kwesties van deze tijd. Doen we vanavond met de volgende gasten aan tafel. Schrijver en columnist Constantijn Roelofs. Mooi dat u er bent. Filosoof en lector bedrijfsethiek Jelle van Baardewijk. Mooi dat u er bent. En opiniemaker is columnist van de Volkskrant Daniela Hooghiemstra. Hetzelfde timbre. Mooi dat u er bent. Nou, en ook mooi dat u er bent, luisteraar. U kunt ook meedoen met deze uitzending. Gebruik daarvoor de hashtag WNL of @WNLOpiniemakers. Of stuur een bericht via de NPO Radio 1 app. Zoals altijd beginnen we met het nieuws van de week van de opiniemaker. Wat is dat wat u betreft, Daniela Hooghiemstra? Nou, dat was wat mij betreft toch wel de onthulling in Trouw over Prins Bernhard. Ook actueel onderwerp. Het ging over Zandvoort. En uit de onthulling blijkt eigenlijk dat we het hele circuit zo'n beetje te danken hebben eigenlijk aan Bernhard. Het was natuurlijk al bekend dat hij altijd zich veel daarvoor heeft ingezet. Dat is dus dan de opa van de huidige Bernhard. Maar hier was toch wel weer even wat aan de hand. Wat toch de wenkbrauwen wel op zijn minst heel erg doet fronsen. En dat is dat hij zich dus liet betalen eigenlijk. 20.000 gulden destijds, maar liefst. Het zou een ton ongeveer nu zijn, hè? Ja, dat is een serieus bedrag. Om te voorkomen dat er een bouwstop zou plaats hebben. Want dat circuit werd gebouwd vlak na de oorlog. En die stenen waren hard nodig om de huizen weder op te bouwen. Dus ze wilden eigenlijk stoppen met het bouwen van dat circuit. Maar toen kwam of wederopbouw of bouw van het circuit. Dat was zeg maar. Ja, dus daar heb je eigenlijk, daar begint het al. Hè? Met eigenlijk een maatschappelijke belang en het belang van het circuit. Wat je misschien ook een maatschappelijk belang kan noemen, maar dat zit toch wel wat anders. Maar vooral natuurlijk toch het feit dat een lid van het Koninklijk Huis zich laat betalen voor het uitoefenen van invloed. Dat vond ik toch wel weer even, daar schrok ik wel weer van eigenlijk. Ja, want u bent koningshuisdeskundige ook en hebt zich natuurlijk vaker verwonderd over of bezig gehouden met wat dan heet, hè, de de politiek-maatschappelijke antenne. Wat laat dat wat u betreft zien, dit voorbeeld? Als het gaat om de antenne van Bernard Senior. Ja, dit gaat verder eigenlijk dan een antenne. Want ja. dit is echt onoorbaar gedrag. Ja. Maar goed, dat was van Bernard natuurlijk bekend. Ik denk dat er nog heel veel dingen misschien nog. Dat er nog heel wat onthullingen misschien ooit nog wel gedaan zullen worden over hem. Ja. Er is al wel natuurlijk het een en ander ook bekend. Lockheed natuurlijk. En. Mm-hmm. Maar als het om de antenne gaat, dan hebben we het eigenlijk meer over wat op welk moment een goed idee is. Hè? Daar is natuurlijk de afgelopen tijd veel kritiek geweest, ook op de koning. Hè? Dat hij dus naar Griekenland reist in een tijd dat er een coronacrisis is. En ook nu weer is Bernard, staat wat dat betreft ook weer een beetje. Dat je denkt, ja, moet er nou elke keer dat Koninklijk Huis op zo'n manier zich engageren met dingen. Waar op zijn minst toch wel heel veel controverse over bestaat. Bernard Junior, mede-eigenaar van het circuit. Dus dat mede is ontstaan. De toedoen van Senior, zijn opa. Wat laat het wat u betreft zien, Jelle van Baardenwijk? Nou, we hebben in Nederland een naïef idee van integriteit, denk ik. Dat is iets waar we niet graag over nadenken. En in het Koninklijk Huis speelt dat ook. Toch het idee van probeer belangenverstrengeling te voorkomen. Doe niet alsof lobbyen polderen is. Alsof je als lid van het Koninklijk Huis of voormalig lid van de politiek zomaar kunt opkomen voor de belangen van bedrijf. En probeer die boedelscheiding scherp te houden. En dat hebben we eerder dit jaar al gezien met Siewert van Linde. Die ook verschillende petten op had. En dat is toch iets wat wij niet goed in beeld hebben in Nederland. We denken dat dat allemaal maar kan. En we moffelen dat een beetje onder het idee van polderen. En in Nederland is dat wel gek. Wat is precies naïef, vindt u dan? Nou, naïef vind ik dat mensen met toegang tot bepaalde werelden zich laten inhuren en zich eigenlijk verkopen. Terwijl de toegang tot die wereld samenhangt met hun statuur, met hun positie, die al dan niet verdiend is. Deze week discussie daarover, Cor van Nieuwenhuizen bijvoorbeeld. Hè? Nou, inderdaad, die dus nu voor Energie Nederland uitkomt. Nadat zij toch korte tijd, ik geloof nog niet eens een week, maar op de positie van Wiebes zat, op economische zaken. Zij heeft toch een flink inkijkje gehad in de keuken van economische zaken en hoe de energiehuishouding gefinancierd wordt en wat daar de belangen de komende jaren en plannen zijn. Infrastructuur, ja. Ja, en dat, nou ja, dat is dus het lastige. Het loopt allemaal door elkaar heen. Zij heeft dus in die ministerraad gezeten. Zij weet eigenlijk te veel. Maar dat valt terug te voeren, zegt u, op een naïef idee van wat nou precies integer handelen is. Dat is dan typisch Holland, zou dat zijn. Ja. En Bernard en Senior en Junior zijn dus ook wat dat betreft representanten van die cultuur, ziet u het ook zo? Ik weet niet of dat specifiek met een Nederlandse publieke moraal of dit soort functies heeft. Het heeft natuurlijk ook gewoon te maken met aristocratisch koninklijk gedrag en al de luxe die daar omheen hangt. En bedoel, we kennen allemaal Bernard en de hobby's die hij had, als een minnaresse, groene Ferraris, op jacht in Afrika. En ja, zo'n levensstijl kost nou eenmaal heel veel geld. En hij kon dus niet genoeg krijgen van de Nederlandse belastingbetaler. Dus daarom zie je dus dat patroon van grote en kleine corruptie. Dus met die Lockheed. En je zou kunnen zeggen, het kan ze simpelweg niet zoveel schelen. Nee, en it's good to be king, hè? dat is het ook gewoon. Ja, ik moest ook denken aan die opmerking van de Franse schrijver Houellebecq. Die heeft dan wel eens gezegd van Nederland is eigenlijk geen land, het is eigenlijk een bedrijf. En dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat in de NV Nederland we dan ook nog de BV Oranje, zeg maar, herbergen. Dus wat dat betreft zou je ook kunnen zeggen dat past dus eigenlijk heel goed bij elkaar. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik het toch wel een beetje veel vind. Ja. En ik heb ook begrepen dat de koning, ik geloof dat hij er vandaag al was op Zandvoort, maar dat hij daar morgen dan ook weer is. Waarmee hij dus ook weer een statement maakt. Ministers komen niet, vinden dat niet het gepast. Het kabinet komt niet. Nee. De koning wel. Dus het is een sfeer die waarvan ik me afvraag of je daar als land nou heel blij mee moet zijn. Ik bedoel, je kunt ook zeggen, je hebt het over een aristocratisch koningschap. Nou, ik bedoel, vroeger was de hofcultuur, bracht ook wel heel veel mooie dingen. Hè? De kunst, cultuur, die floreerde aan het hof. Ik vind dat dat bij ons niet zo is. Het is wel een beetje poenerig. Ja, ja. Nouveau riche. Gaan we daar nog wel op door, hoor. En dan gaan we nog iemand de schijnwerpers plaatsen op iemand anders. Gravin Eloïse van Oranje-Nassau. Dat is interessant, hè, om daar zo dadelijk over door te praten. Want het heeft hier allemaal mee te maken. Maar eerst naar het EK volleybal. De vrouwen spelen om het brons. Nederland tegen Turkije, geloof ik. Verslag Maarten Tip. Ja, we zijn inmiddels al een eindje onderweg in de derde set. De tweede set werd ook verloren door Nederland. En het kantelpunt lag eigenlijk aan het begin. Het was 6-6 en toen raakte Celeste Plak geblesseerd. We hebben haar inmiddels ook niet meer teruggezien in de hal. Dus wat er precies aan de hand is, weet ik niet. Maar ze is naar de kleedkamer gegaan en niet meer teruggekeerd. En vervolgens nam Turkije weer het heft in handen en won die tweede set met 25-19. We zijn nu een eindje onderweg in set nummer 3. We hebben even pauze in deze wedstrijd omdat we een challenge hebben gezien. En de challenge gaat dan heen en weer. Maar de stand zoals die voorlopig op het scorebord staat is 11-15. Maar door die challenge kan het weer net andersom zijn. Maar ook daar doet Nederland het dus wel een stukje beter en heeft een lichte voorsprong te pakken. 11 voor Turkije, 15 voor Nederland. Wie weet komt Oranje nog een beetje terug in de wedstrijd. U luistert naar WNL Opiniemakers. Daarvoor aangeschoven vanavond columnist van de Volkskrant Daniëlle Hoog-Hiemstra. Schrijver en columnist Constantijn Roelofs en filosoof en lector bedrijfsethiek Jelle van Baardewijk. We hadden het net over Bernard Senior, Bernard Junior, over integriteit. Wat is dat precies? Ook een cultuur waarvan u zegt, ja, het is wel logisch dat deze mensen van Oranje, van Koninklijke Huizen, het past allemaal bij elkaar, Jelle van den Baardewijk. Want wij zijn een beetje naïef als het gaat om integriteit. En de oude, zeg ik dan, Bernard, die liet zich betalen. Dat ook absoluut niet mag voor het realiseren van het circuit. De jongen is natuurlijk ook heel veel om te doen. Mede-eigenaar van het circuit. Sowieso heel veel te doen om het racen daar in Zandvoort. Gravin Eloïse van Oranje-Nassau van Amsberg raced niet. Maar is populair op Instagram. Hoe is haar antenne afgesteld? Daar gaat het dan ook over. Hè? Die vraag doemt op. Zeker sinds haar nog prille samenwerking met de lekkere vette Magnum-ijsjes. Magnum Double Salted Caramel, carefully made to be broken. Magnum, true to pleasure. Ja, leuke dame misschien, maar ja, we weten ook, zwaarlijvigheid is een groot probleem. Het is een vet probleem in ons land, maar ook bij jonge mensen. Moet je dan als toch vooraanstaande vrouw, jonge vrouw, je daarvoor inzetten? Ja, nou, daar heb je weer hetzelfde verhaal, hè, van de antenne. Dat je je dan afvraagt van, dit zijn precies de ijsjes waarvan je eigenlijk niet wil dat al die meisjes van haar leeftijd dat de hele tijd eten. Moet je nou je naam gebruiken? Want dat doet zij toch heel bewust. Ze heeft ook een boek geschreven waarin ze voortdurend refereert aan het feit dat zij de prinses is. Dus ze krijgt daardoor een heel groot publiek. Ja. En wat doe je dan met die aandacht? Die zet je dan in om met Unilever, is dat denk ik, hè? Ja. Te gaan samenwerken. En om dan geld te verdienen met het promoten van hele ongezonde, zoete, vette ijsjes. Ik vind dat, ja, ik begrijp het eigenlijk niet. Ik begrijp ook niet dat toch vanuit het Hof niet gezegd wordt van, ja, dat moeten we niet doen. Het is wel heel interessant als je leest waarom die samenwerking volgens haar en ook volgens Magnum een goed idee is. Want Eloïse van Oranje heeft vorige week, 25 augustus, de pop-up expositie Layered in de beurs van Berlage geopend. Layered. Er zitten verschillende laagjes in die lekkere Magnums. Niet zo lekkere Magnums, ik maak geen reclame. In de interactieve beleving worden stereotyperingen blootgelegd en de kracht van zelfexpressie gevierd. Eloïse draagt een voor haar belangrijke persoonlijke boodschap uit. En dat is deze. Ongelimiteerd jezelf kunnen zijn en je eigenheid vieren. Magnum gelooft ook dat je pas echt kunt genieten als je helemaal vrij voelt om jezelf te zijn. Constantijn Roelofs. Ja, dat is natuurlijk altijd het probleem met prinsessen en bijvoorbeeld ook bij haar vader. Dat je dus juist in zo'n koninklijk huis niet jezelf kan zijn en je voortdurend gebonden bent aan al die tradities en verwachtingen die mensen bij je hebben. Ja. En als je bijvoorbeeld het zelf wil maken in het leven, bijvoorbeeld in de zakenwereld, zoals haar vader dan of zij als influencer, dan heeft ze altijd die bagage van die naam mee en het feit dat mensen... Bagage of voordeel ook wel? Allebei, ja. Maar de last die je hebt is net zo groot als het voordeel dat je erbij hebt. Last dat en is lust. Het probleem. Ja. Dat er trouwens zo'n hoogdravende filosofie schuil gaat achter of in een caloriebom, een filosoof Jelle van Baardewijk, wist u dat wel? Nou, kijk, We zien nu een nieuw fenomeen. Lang hebben we greenwashing gehad in Nederland. Dan deden bepaalde banken alsof ze heel duurzaam waren. Ja. Terwijl ze dat eigenlijk niet waren, als een soort marketingstrategie. Ja. Dan hadden ze bijvoorbeeld in hun portefeuille ook een investering in een groen bedrijf. En dan deden ze net alsof het hele bedrijfsmodel groen was. Ja. En dat zie je nu langzamerhand met diversiteit en ethiek zelf gebeuren. Dus een soort ethics washing. Ja. Dus je koopt een bepaald product en daardoor zou je dan goed zijn. Of heel veel oog hebben voor de medemens. Mm. En dat is natuurlijk BLM en reclametaal. Ja, nogal. Maar ze hebben dus de taal van integriteit geïncorporeerd, gekoloniseerd in die reclames. En dat maakt het wel heel lastig, want daardoor denk je soms wel van, ja, als ik dit product koop, dan heb ik eigenlijk een goede leefstijl. Zeker. Maar het is nog gewoon consumeren oude stijl. Nog meer reclametaal. Eloise en Magnum vonden elkaar, vind ik ook een heerlijke zin. Eloise en Magnum vonden elkaar, als je dat visualiseert. In de wil om ons in te zetten voor een wereld waarin iedereen zonder vooroordelen zichzelf kan zijn. En wie zegt dit? Dat vind ik dan wel weer leuk. Dat is de brandmanager van Magnum bij Unilever inderdaad. Zij heet Nienke Hoogiemstra. Oh, nou, dat ken ik niet. Maar even over dat je zelf zijn. Kijk, je voor het karretje van de multinational laten spannen is natuurlijk juist helemaal niet jezelf zijn. Dus ik vind het op zich heel dapper dat zij dit allemaal doet en dat ze allemaal uit al die keurslijven kennelijk breekt. Maar ze stapt weer een ander keurslijf binnen en dat is gewoon een commerciële. Dus ik vind het een totaal niet geloofwaardig verhaal. En ik vind er zit ook wel een beetje iets die boodschap van jezelf zijn, dat gaat namelijk eigenlijk daarover. En dat is, vind ik, heel tricky dat een commercieel bedrijf dat dus gaat promoten. Dat je eigenlijk tegen mensen zegt, eet gewoon zo lekker zoveel ongezonde dingen als je maar wil. En het maakt niet uit als je dan dik wordt, want jij moet jezelf zijn. Terwijl ik vind die link tussen die gezondheid en jezelf zijn, dat is een hele gevaarlijke. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat mensen, en vooral jonge mensen, dat die toch gewoon opletten op wat ze eten. Ja, nou, zo'n hele mooie brug naar het volgende onderwerp, hoor. Want ongelimiteerd jezelf kunnen zijn, nou, daar kan het wel eens flink misgaan. Vinden ze in de grote steden waar ze juist een limiet willen. Een limiet aan Magnums, aan patat, aan vette happen. De vier grote steden en de gemeente Ede uiten hun zorg over het toenemende overgewicht en de gevolgen daarvan op hun inwoners. Ze willen meer kunnen doen om aanbieders van de vette hap in hun straat te kunnen weren. Nou, is niet iedereen blij mee, hoor. Zie je, ons grondwerkers al aan de sla zitten. Dat de horen ze bij konijnen in het hok te gooien. Ja, ik vind het erg niet dat de gemeente dat kan weren. Het moet toch een beetje vrij blijven, vind ik. Anders gaan we overal. Als jij tegen mij gaat vertellen wat ik wel en niet mag eten, dan heb je helemaal niet mee te bemoeien. Dat bepaal ik zelf al. Maar als we zien dat heel veel van die keuzes die we maken, zo'n 90% van die keuzes onbewuste keuzes zijn, dan kun je inzien dat het wel helpt als we helpen dat het aanbod gevarieerd is. En dat die gezonde keuze makkelijker is. Ja, dat zegt de wethouder van Ede, die wil ingrijpen. Nou, doet een soort vraag op hier aan tafel. Hebben we het hier nou over betutteling? Of zegt hij, nee, dit is gewenste regie. Is met u beginnen, Jelle van Baarnewijk. Wat vindt u, als het hier om gaat? Nou, ik sta echt wel op het standpunt van die burgemeester, van gewenste regie. Nou, wethouder in dit geval, maar goed. Wethouder, ja. Nou, dat heeft iets met te maken dat, wat is vrijheid precies? En vrijheid kan pas echt bestaan in gebondenheid. Hè? Vrijheid in gebondenheid. En je kunt natuurlijk als een soort moral holiday best met de familie naar de McDonald's gaan. Misschien doe je het wel één keer in de maand, maar zeker de mensen die zich dan begeven in de laagcultuur van dit land, die gaan er veel vaker heen. En die moet je gewoon verzorgen. En dat betekent ook dat je beperkingen stelt aan wat een winkelcentrum te bieden heeft. Ik zou zelfs nog wel verder gaan. Het idee van bewerkt voedsel in Nederland is nog veel te vrijblijvend ingericht. Dus dat wil zeggen dat als je gewoon uit pakjes kookt, dat het eigenlijk behoorlijk ongezond is. En dat wij daar in onze supermarkten nog niet genoeg op gestuurd worden. Dus ik zou zeggen dat de overheid of in samenwerking met wetenschappers daar iets wat meer lijn in zou moeten brengen. Constantijn Roelofs? Nee, ik ben het helemaal niet mee eens. Ik vind juist dat als je dit soort dingen moet gaan van bovenaf moet af gaan dwingen, dat toont aan dat er gewoon een cultureel falen is. Vroeger hadden we natuurlijk in Nederland echt zo'n traditie van matiging en niet snoepen door de weeks en één koekje en dan gaat de trommel weer dicht. En na de hele ellende van de jaren 60 en 70, waarin iedereen zichzelf mag zijn en het hedonisme hoogtij viert, worden we allemaal te dik omdat we van onszelf vinden dat we de hele dag al die vieze troep moeten eten. Omdat gewoon die cultuur gewoon vernietigd is. De reactie van u, van Jelle van Baarnewijk? Ik vind het best charmant geformuleerd wat het probleem is. Namelijk een cultureel probleem. Maar het is niet zomaar dat mensen. Er zit een soort onbewust probleem hier. Dat in zeggen deze mensen ook, hè? Ja, en dat is belangrijk. Dus het is niet hedonisme. Nee, die mensen hebben, doordat die McDonald's in de buurt zit, hebben ze de gewoonte aangeleerd om daar heel regelmatig te eten. Dat ook te zien als alternatief voor zelf koken, met verse groenten en met vers eten, zelf in de keuken te staan. Dus daar zit het probleem. Het is niet hedonisme, dat is veel te groot. Dus het idee dat de mens hier zelf beslissingen maakt, dat staat op de helling, zegt u daarmee. Daniela Hooghiemstra? Nou, ik denk dat dit een van de vele onderwerpen is waar eigenlijk het individualisme, wat jij beschrijft, waar we zitten volgens mij in een fase waar dat individualisme, wat zo langzamerhand steeds meer geïnstitutionaliseerd is, dat de wal een beetje het schip keert. Dus dat individualisme, dat we zo gewend zijn, dat zich tegen het individu zelf gaat keren. En je ziet dus ook steeds... U zegt, wees jezelf, ja. Pas op met voortdurend jezelf zijn. Je kunt niet helemaal de hele tijd jezelf zijn. Ik vind dat interessant, omdat ook met die kabinetsformatie gaat het steeds over regie. Hè? En ze zeggen, we willen meer regie. En dat wordt volgens mij nu het interessante, van op welke momenten ga je die regie weer... Durf je dat weer te doen? En ik heb het idee dat tot nu toe men dat helemaal nog niet durft. Nee. En wat mij betreft zouden ze in ieder geval op dit onderwerp dat echt wel wat meer mogen durven. Nou, daar gaan we het zo dadelijk zeker ook over hebben. Inderdaad, de overheid die regie moet pakken, wil pakken. We gaan eens in die formatie duiken. Ja, formatie, het is niet eens een formatie, maar een mislukte formatie. Of de opzet tot een aanzet tot een formatie. U snapt wat ik bedoel. Eerst het nieuws van even voorbij 6:30. NPO Radio 1. Met Marnix Ampersen. De militairen en een toestel van Defensie die sinds eind vorige maand in de buurt van Afghanistan waren achtergebleven, komen terug naar Nederland. Het team was daar om mensen op te halen uit Kabul als de mogelijkheid zich zou voordoen. Maar volgens Defensie is het onmogelijk gebleken om naar de Afghaanse hoofdstad te vliegen. In Montenegro zijn demonstranten slaags geraakt met honderden agenten van de oproerpolitie. In de stad Cetinje gooiden de betogers met stenen naar agenten en ze probeerden door hekken te breken. De demonstranten zijn het niet eens met de installatie van een nieuw hoofd van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Die wordt morgen geïnaugureerd. De bewoners van een appartementencomplex in Oudenbosch, die donderdag hun huis uit moesten nadat er twee balkons waren ingestort, mogen terug naar huis. De balkons zijn gestut en de rest van het gebouw is veilig, blijkt uit een inspectie. Max Verstappen begint morgen vanaf pole position bij de Formule 1 race in Zandvoort. Hij was in de kwalificatie bijna 400ste sneller dan concurrent Lewis Hamilton. De teamgenoot van Hamilton, Valtteri Bottas, werd derde. Dit is WNL Opiniemakers. Met Wieger Hemmer. Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. We zijn er nog tot 7:00 met mooie gasten aan tafel. Opiniemaker is columnist van de Volkskrant Daniela Hooghiemstra. Bij u aan tafel zit Constantijn Roelof, schrijver en columnist. En Jelle van Baardewijk, filosoof en lector bedrijfsethiek. Ongezond eten is deels gerelateerd aan sociale en economische status, zegt William. En hij reageert via de NPO Radio 1-app. Kunt u ook doen. Daar hadden we het net over. Hè. Sommige steden willen ingrijpen in een winkelcentra waar wel heel veel fastfoodketens zich melden. En ja, mensen die grijpen maar wat graag. En wat gemakkelijk ook. Naar bijvoorbeeld die burger. En ja, we weten, obesitas. Dat is een groot een groeiend probleem, zou ik willen zeggen. En daar moeten we wat mee. Ja of nee? Moet dus de overheid regie grijpen? Ja of nee? Ongezond eten is deels gerelateerd aan sociale en economische status. Ja, dat is denk ik wel zo, toch? Constantijn? Zeker, zeker. Ja. Als je kijkt naar hoe je op in de Volvo-wijken van Nederland, ja. Hoe de kindertjes daar lunchpakketjes meekrijgen en met de krachtwijken, dat is gewoon een groot verschil. Ja. Alleen de vraag is van, moet je dan het aanbod weghalen of moet je dus juist mensen verheffen uit hun sociale klasse? Ja. En als ouderwetse sociaaldemocraat zou je dan denken, dan moet je toch op die verheffing sturen en niet op een verbod. Ja. We gaan het hebben over... Nee, volleybal nu? Oké. Nou, we gaan het hebben over volleybal. Die zin klopt wel. Onze dames spelen om een brons. Nederland speelt tegen Turkije en Maarten Tip doet het verslag. Ja, je hoort het gejuich misschien. Precies op dit moment is de wedstrijd afgelopen. Turkije wint de wedstrijd met 3-0. In de derde set had Nederland lang de voorsprong, maar in de slotfase pakt Turkije toch weer de winst in deze wedstrijd. Een breekpunt in de tweede set was de blessure van Celeste Plak. In de derde set een lichte blessure bij Nika Daaldrop. Ja, dat speelt Nederland allemaal parten. En uiteindelijk is Turkije ook gewoon de beste ploeg in deze wedstrijd. Een 3-0 overwinning voor Turkije. Nederland wordt vierde op dit Europees kampioenschap. Turkije pakt brons. Regie vanuit het Rijk, een sterke regierol van de overheid. VVD en D66 schrijven erover in wat dan heet een document op hoofdlijnen. Het zou de basis moeten leggen onder een nieuw kabinet, maar helaas. Alle gesprekken met informateur Hamer ten spijt, de partijen kwamen er niet uit. Langs de lijnen van de inhoud bleek beeldvorming toch te sterk of zoiets. Het inhoudelijke deel ging heel wat gemakkelijker dan het politieke. Op de hoofdlijnen van de inhoud is er zelfs brede overeenstemming in het midden van de Nederlandse politiek. Op basis van die inhoud zijn er voldoende aanknopingspunten om onderhandelingen te starten voor een meerderheidscoalitie die uit het brede midden komt. Echter, de zes partijen uit dit midden werpen bezwaren en blokkades op van een andere aard dan inhoud of stellen voorwaarden die onverenigbaar zijn om tot een coalitie met elkaar te komen. Ja, niet de inhoud dus, maar de beeldvorming. Dat is echt het probleem geweest al die tijd. Over inhoud en beeldvorming gaat het hier aan tafel. Ook over plaatsvervangende schaamte, waren de woorden van Cenk Willink. En over gezwollen taal en platitudes als tekenen destijds. Ja, de inhoud voorop, Daniela Hooghiemstra. En de inhoud was dus het probleem niet. Weet u inmiddels wat de inhoud inhoudt? Nee, ik heb echt geen idee. Het gaat eigenlijk al heel lang, hoor ik de hele tijd mensen over inhoud. Ja. Ik weet nooit wat ze bedoelen. Ik zou zeggen, als je het over inhoud wil hebben, noem dan eens iets. Hè. Kom dan eens met gewoon een onderwerp waar je het over wil hebben. Waar je tegen of voor kan zijn. Ja. Maar het is allemaal een soort... En ik denk eigenlijk, hoe kun je op inhoud het met elkaar eens zijn... Als het gaat om partijen die van het meest linker spectrum, wat GroenLinks toch wel is, tot aan de VVD. Hoe kunnen die het nou eens worden? Dat vindt u in zekere zin een verontrustend idee? Nou, dat lijkt me inhoudelijk lijkt me dat gewoon heel lastig. Dus ik geloof het ook eigenlijk niet dat ze op inhoud het eens waren. Tenzij ze eigenlijk zelf over die inhoud, als ze die inhoud niet belangrijk vinden, ja, dan zijn ze het misschien eens. Maar ik denk dat iedereen die echt hecht aan de inhoud, hè, en dan heb ik het dus niet over het begrip, maar over concrete punten, die moet denk ik blij zijn dat dit kabinet er niet komt. Want het zou gewoon een soort bij elkaar geraapte beeld worden van iets wat eigenlijk niet werkelijk is. Nee, ja, beeld zegt u nou. Ja, de beeldvorming was dus het probleem, hè? En de inhoud niet. Toch eerst even die twee dingen dan scheiden, Constantijn Roelofs. Weet u wat de inhoud inhoudt? Nou ja, kijk, ik vond het inderdaad ook dat zinnetje van dat er inhoudelijk heel weinig licht tussen de partijen zit, vond ik het ook het meest saillante deel van het verhaal van Hamer. Dat we eigenlijk gewoon alle partijen wel een beetje de soortzelfde linksliberale dingen hebben. Weet je, CDA zei ook van dat in Nederland iedereen zichzelf mag zijn en ze zijn allemaal voor een soort mix tussen markt en overheid en allemaal. Dus alleen op kleine verschillen worden de lijnen getrokken. Dat is ook trouwens zoals u het ervaart en zoals u het ziet, dat er heel weinig verschil zit tussen al die verschillende partijen. Ja, dat vind ik het grote probleem. Dat je in Nederland gewoon niet echt een keuze hebt tussen verschillende denkrichtingen of filosofische oerstromingen, maar gewoon mag kiezen uit een paar smaken liberalisme. Dus is misschien het probleem van deze tijd niet zozeer versplintering, waar vaak over gepraat wordt, maar een zekere verdikking. Ja, het wordt allemaal narcisme van kleine verschillen. En daarom zie je dus allemaal van die kleine rommelpartijtjes met kleine marginale onderlinge verschillen. Wat de inhoud inhoudt, Jelle van Paardenwijk, bent u daar inmiddels achter? Dat blijft een open vraag, maar speculeren kan. En ik denk toch dat je eerder wel terecht zei dat de overheid weer terug is. En dat we een lange periode van marktdenken achter ons laten. Dat zien we al in coronabeleid zelf. Dus de maatregelen om bijvoorbeeld ondernemers te steunen worden pas 1 oktober losgelaten, terwijl er eigenlijk al lang reden is om dat eerder te doen. En dat past dus helemaal in het plaatje. Dus we zijn nu echt aan het schuiven naar een meer staatskapitalistische economie. Dat is één iets waar, denk ik, zowel links als rechts elkaar kan vinden. Ja, maar dat dus GroenLinks en VVD, u noemde die twee partijen, hè, behoorlijk links en toch wat rechtser, elkaar zo gemakkelijk schijnen te kunnen vinden op die inhoud. Dat zou je als een verontrustend idee kunnen opvatten. Namelijk, ja, als er geen verschillen meer bestaan, toch juist tussen partijen die echt een ander profiel zouden moeten hebben, dan hebben we echt een probleem. Want wat valt er dan nog te kiezen? Ah, ik herken het wel. Je ziet in Nederland al lang dat we eigenlijk de beleidslijnen van Europa volgen. Bijvoorbeeld rondom duurzaamheid. En dat eigenlijk nu die duurzaamheidsagenda gewoon doorgezet wordt. Daar kun je voor of tegen zijn. Maar in ieder geval de partijen die nu die minderheidscoalitie gaan maken, die zijn eigenlijk die zijn er toch wel min of meer mee eens dat dat moet gaan gebeuren. He, dus oké, er wordt niet echt gesproken over hoe we nu met de boeren om zullen gaan de komende 4 jaar. Tata is ook nog een discussiestuk. Maar dat zal toch wel een volgende nieuwe affaire worden. Want ze committeren zich echt aan het radicaal bijsturen van onze CO2-uitstoot. Dat heeft echt impact in onze economie. Dat is zo'n voorbeeld, vind ik, van is eigenlijk gedepolitiseerd. Ja. Dus dat zijn de bestuurders, mede vanuit Europese afspraken geïnspireerd, die dit aan het veranderen zijn in Nederland. En dat is dus eigenlijk niet meer een politiek dossier. Ja, maar al die bestuurders, of die politieke leiders, die zijn wel slachtoffer geworden van hun eigen, of die van een ander, beeldvorming. Danielle Hoogstra. Nou, waar hebben we het dan over? Het gevaar is volgens mij dat als je dus als die middenpartijen, zogenaamde middelpartijen, ja. Want eigenlijk zou links links moeten zijn en rechts rechts. Als je dus doet alsof je het allemaal met elkaar eens bent. Wat er gebeurt is dat je dus de kiezer verliest aan de flanken. En dat is precies wat er gebeurt. De ene kleine partij na de andere staat op. Dan gaan mensen allemaal op stemmen. Omdat ze dus hun eigen kleur eigenlijk niet meer vertegenwoordigd zien in dat zogenaamde midden. Ja. Zogenaamde midden beslaat ongeveer 2/3, zou je kunnen zeggen, grof, hè, van de Tweede Kamer. En die flankpartijen inmiddels al 1/3. Dat is natuurlijk een hele grote groep. Ja, en het wordt onbestuurbaar op die manier. Dus ik zou hopen dat ze toch wat minder in gezwollen taal spreken en gewoon de dingen zeggen waar ze voor of tegen zijn. Gezwollen taal, zegt u. Nou, u vraagt, wij draaien. Komt-ie. Nederland, want dat haal ik eventjes uit het document, hè, dat als aanzet tot opzet tot een regeerakkoord zou moeten dienen, maar dat is niet getekend door andere partijen. Nederland kan problemen niet alleen oplossen. We kunnen dit alleen gezamenlijk in de EU en met andere landen het hoofd bieden. In die context moeten we onze plannen maken, onze idealen bevechten. Ja, er zou denk ik niemand zijn, geen enkele partij, die toch denkt dat Nederland alles alleen kan, toch? Jelle van Baardewijk? Nee. Waar je wieg staat, kan nog altijd bepalend zijn voor je kansen. Ja, vast. Ja. Een democratische samenleving, let op, kan alleen functioneren wanneer we een grens trekken als vrijheden van de ander worden bedreigd. Constantijn Roelofs? U zegt het. Ja. Om vrij te kunnen leven is veiligheid een belangrijke voorwaarde. Ah, absoluut. Succesvolle integratie is van essentieel belang voor zowel mensen zelf als voor de Nederlandse samenleving. En we zien dit als wederkerig. Nou, dit haal ik dan allemaal uit het document. Ik kan zeggen, goh, wat flauw, ze moeten toch iets opschrijven. Maar taal is natuurlijk wel de poort tot de werkelijkheid. En wat vinden we dan achter die poort, als dit het is wat er geschreven is? Ja, dat weten we niet. Het wordt een soort spel van wie dan met wie het lukt om een kabinet te vormen. Maar dat gaat dan eigenlijk helemaal niet meer over wat ze willen bereiken. En ze proberen de alle moeilijke thema's worden eigenlijk weggeschoven. Ik zag in dat document van D66 en VVD, ja, waar ze dan uiteindelijk op uitkomen, is gratis kinderopvang. Ja, ook nog niet, maar dat willen ze onderzoeken of dat op den duur mogelijk is. Ja, maar ja, dat zijn toch niet de thema's waar het over gaat? Dat zijn toch trouwens wel de thema's waar het over gaat? Nou ja, er zijn natuurlijk zoveel echt hele belangrijke dingen, van milieu tot aan migratie, tot aan waar we het net over hadden, de mate van regie die de overheid wel of niet moet nemen, en op welke terreinen moet de overheid meer regie en op welke terreinen misschien ook vooral minder regie. Ja. Dat zijn allemaal echt hele belangrijke politieke besluiten. En ik begrijp niet, als je politicus bent, waarom je niet voor of tegen dingen durft uit te spreken. Ja, weten het niet. Ik denk dat een van de belangrijke politieke thema's op dit moment, ironisch genoeg, openbaarheid zelf is. Dus we weten niet goed wat nu het imago van de politiek is, wat de identiteit. We weten gewoon niet hoe die formatiegesprekken verlopen, wat er daar in die achterkamertjes besloten wordt. Dat past helemaal niet meer bij onze tijd. Dus je zou willen dat er meer transparantie komt, hè, die nieuwe bestuurscultuur. Maar dat zou u willen? Ja, dat zou ik willen, maar ik denk dat heel veel mensen dat ook herkennen. Dat het vertrouwen in de politiek ook hersteld wordt. Als je eens kunt teruglezen wat er precies gebeurt in die ministerraad, als je het hebt over bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. Ja. Nu moeten we daar 20 jaar lang op wachten. Dat is een ouderwetse regel. Mm. Waarom moet je er 20 jaar op wachten? Het is heel lastig ook om als journalist, de WOP, om inzage te krijgen in bestuurlijke processen. Daar moet je heel lang op wachten als journalist. Dat is raar. Dat is zelf een politiek beslist dossier geworden. Zouden meer camera's of een toenemende zichtbaarheid, zou dat het vertrouwen vergroten? Constantijn Roelofs, kan ook het wantrouwen voeden. ik denk juist dat het wantrouwen voedt. En het verplaatst natuurlijk de... Kijk, sowieso... Is natuurlijk al langer het idee dat de echte beslissing niet meer plaatsvindt in de Kamer of in de ministerraad, maar in alle lobby van tevoren en alle afspraken die worden gemaakt. U zegt dat is een idee, of is het meer dan een idee? Nou, dat is wel iets waar wat vermoeden bestaat, dat je nooit een vergadering in moet gaan als de uitkomst nog niet vaststaat, zeg maar. Dus dat je dus van tevoren alles moet bekokstoven, waardoor er dus ook gewoon 10 keer zoveel lobbyisten rondlopen als bijvoorbeeld volksvertegenwoordigers, mm-hmm, of mensen in de ministerraad. Het is wel een typische halve waarheid, hoor, wat je nu vertelt, want je zou ook kunnen beargumenteren dat wij eigenlijk niet goed weten wat er rond die ministerraad gebeurt. Dus bijvoorbeeld de invloed van lobby's is ook nog een vaag iets, omdat het niet openbaar is. Ja. Dus je zou een nieuwe code rond de code integriteit rond de invloed van lobbyisten willen hebben. En dat wordt nu eigenlijk allemaal gezien als... U zei net dat Nederland naïef is als het gaat om integriteit. Ook als het naïef is, het dus ook naïef als het gaat om lobby, de kracht van de lobby. Ja, Kijk, wij zijn naïef. Gekochte invloed, hè? Ja, wij denken toch eigenlijk dat integriteit alleen gaat om het knijpen van de kartjes in het donker. En hier een beetje potje geld extra om wat voor iemand te doen. Terwijl echt systematische rolvervaging, netwerkcorruptie, maandelijks afspreken met bepaalde mensen uit het bedrijfsleven als politicus. Dat is eigenlijk echt de serious stuff. Ja. Misschien moet je ook niet al te veel vermoeden van wat daar allemaal voor spannends gebeurt. Ik bedoel, ik ben op zich voor transparantie, maar ik denk, het grote probleem is volgens mij dat er juist eigenlijk niet zo heel veel spannends aan de hand is. Ik zou juist willen dat er een meer, dat politici meer zouden durven. Dat ze zich meer zouden uitspreken. En waarom maar doen ze dat niet volgens u? Omdat ze dus de hele dag onder een vergrootglas liggen. En daarom helpt dus meer vergrootglazen. Dan worden ze nog voorzichtiger. Ja. En dan hebben ze nog meer allemaal van die jongetjes en meisjes precies, van de marketingafdeling. Wel, want die transparantie wordt ook wel heel hard afgestraft. Hè? Ik bedoel, ze moeten nu al hun appjes tot alles moet worden openbaar gemaakt. Wat durf je dan nog te zeggen? Ze durven helemaal niks meer. En dat is denk ik echt funest voor de politiek. Want uiteindelijk is politiek natuurlijk niet een soort met elkaar deeltjes maar de hele tijd maken. Het begint toch uiteindelijk bij dat je een standpunt hebt wat je durft naar buiten te brengen. Jelle van Baardenwijk. Nou, ik ben wel blij met dat er nu waarschijnlijk een minderheidskabinet gaat komen, omdat we dan meer politieke strijd zullen krijgen. Het Nederlandse systeem is in theorie duaal, dus we krijgen dan mensen die in de Tweede Kamer in debatvorm gaan praten over beleid dat in de maak is. En dat is niet langer een proces dat alleen in de ministerraad plaatsvindt. Dus niet alleen maar de regering die zich afsluit voor de publieke debatten. Dus, en dat nieuwe debat dat zal ontstaan, dat zal ook deels beantwoorden aan de wens van openbaarheid. Ja, die hoort eigenlijk ook meer bij Rutte 1, 2 en 3. Want toen, ja, die heeft eigenlijk de hele Tweede Kamer bijna 10 jaar lang genegeerd. Nou, heeft ook wel zeker voor steun in de Eerste Kamer. Is hij op zoek gegaan ook naar constructieve oppositie, werd op een gegeven moment genoemd. Dus hij is misschien wel, kun je zeggen, als geen ander in staat inderdaad om te shoppen buiten de zekerheden. Nee, zeker. Maar we spreken niet voor niks over de Rutte-doctrine. En dat komt er toch op neer dat als dingen in de achterkamertjes kunnen, dan graag. En niet te veel aan anderen vertellen. Eerst iets helemaal afronden en dan presenteren als een afgeronde zaak. Via een communicatiedeskundige. Beleidmaker. En het minderheidskabinet zal ons echt naar een meer openbare politieke cultuur brengen. Is dat ook een verwachting, Constantijn Roelofs? Nee, u bent het lekker met elkaar oneens. Ja. Hou we zo. Nee, ik denk dat al die externe controle en debatten en zo, dat is allemaal zo, weet je, ik ben constructief genoeg om te denken dat externe controle nooit een vervanging kan zijn voor interne beschaving. Dus als de bestuurlijke kasten gewoon denkt van we doen alles gewoon in het donker en alles voor op een cynische manier, dan gaat dat gewoon door en maakt niet uit hoeveel controle je daarop zet. U had het net over beleid maken. Hè? De VVD en D66 schreven dus zo'n document waar u niet onder indruk was, Daniela Hoog-Hiemstraam, dat er best wel veel platitudes in voorkwamen. Maar deze wil ik u allemaal, ook u, luisteraar, niet onthouden. Door tegelijkertijd in te zetten op een bredere preventieaanpak, voorkomen we dat jongeren afglijden naar de criminaliteit of dat mensen na een overtreding geen draaideurcriminelen worden. Dus ze willen voorkomen dat mensen geen draaideurcriminelen worden. Dat kun je ambitieus noemen, maar het wordt er niet veiliger van. Nee, het is die taal is wel een punt. En ik denk dat die taal, dat is zo langzamerhand een soort mantel geworden waar we alle problemen onderweg stoppen of zo. En daardoor eigenlijk voorkomen om het te hebben over keuzes tussen uiteindelijk toch links of rechts. Ja. En het bestaat wel links of rechts. Wat u nou zegt is interessant. Taal is een punt, zegt u. Maar voor de opstellers van dit document niet echt. Het doet er dus niet echt toe. Het is het slordigheden, want dat is het. Ja. Heel slordig. Ja. Kan dus allemaal gewoon maar. Er komt een handtekening onder te staan. En we gaan weer lekker door met de volgende episode. Maar je kunt ook zeggen, ach, houd toch op te zeuren. Dit is gewoon een foutje. En ja, waar hebben we het over, Constantijn Roelofs? Dat kan ook natuurlijk. Nee, goed. Ja, ik interpreteer dit document niet anders dan als een rookgordijn. Weet je, dan zijn de journalisten weer even een dagje bezig met, dat is een visiedocument. Toch zegt dit wel wat trouwens, dan weer over die platitudes. En bredere preventieaanpak. Je weet breder, Jelle van Baardenwijk, dat betekent dus dat straks nog meer professionals zich gaan bezighouden met kinderen die op straat bijvoorbeeld wapens bij zich dragen. Nog meer professionals, dus nog meer dossiers. Dus meer mensen verantwoordelijk, dus uiteindelijk minder mensen echt verantwoordelijk. En dan is het volgende probleem weer geschapen. Ja, ik schrik ook van die vaagtaal wat er allemaal door veroorzaakt wordt. En een van de dingen is inderdaad dat er weer een nieuwe soort expert opkomt. Die gaat dan nadenken over wat veiligheid al dan niet is. Een ketenregisseur of zo. Ja. Of een taskforce. Maar waarschijnlijk gaat het dan over safe space veiligheid. Hè? Dat je je wel comfortabel moet voelen als je je uitspreekt. Bijvoorbeeld tegen een politieagent. En dat gaat niet over echte veiligheid. Maar is het goed om hierover te debatteren als in... Mag je hier gewicht aan toekennen? Ja, u bent dagelijks natuurlijk bezig met taal. U allemaal natuurlijk. Zijn we nu in dit programma... Daar leggen we daar te veel de nadruk op? Of zegt u nee? Dat is juist heel belangrijk om dat uit te pluizen. Zoals we dat nu doen. Nou, ik vind taal zeker heel belangrijk. Maar ik vind het ook vooral belangrijk dat je... Het begint natuurlijk met dat je iets wil zeggen. En vervolgens ga je dat zo goed mogelijk opschrijven. Ja. Maar het begint er wel mee dat je iets wil gaan zeggen. En ik denk dat hier het punt is dat eigenlijk niemand iets wil zeggen. En ja, dat vind ik heel zorgelijk. Want dat is wel waar politici natuurlijk voor zijn. Ik bedoel, die zijn er om het volk te vertegenwoordigen met standpunten. En ja, die mis ik heel erg. Ik vind dat ook zeker bijvoorbeeld toch ook de VVD aan te rekenen. Want ik bedoel, dat is natuurlijk de grootste partij. Die zit al heel lang... in de regering. En eigenlijk komen er geen standpunten meer uit die partij. Het is eigenlijk voortdurend alleen nog maar de behoefte... om dingen op de een of andere manier af te regelen. In die zin zijn inhoud en beeldvorming, hadden we het net over... versmolten, zegt u. Ja, en bijvoorbeeld dat met dat voedsel. Hè, dat vind ik nou echt... We hebben net een coronacrisis achter de rug... die het hele land heeft stilgelegd. Je kunt je afvragen, is het land stilgelegd door een virus? Of is het land ook stilgelegd door het feit... dat de mensen in de ziekenhuizen voor een heel groot deel... Eigenlijk ongezond zijn? Hè? De mensen die, dat is bekend, die op de intensive care belanden... die zijn voor een heel groot deel... Eigenlijk ongezond. Nou, dat zou toch een soort eerste opdracht... in dat document van VVD en D66... had daar toch iets over moeten staan? Ja. Wat gaan we daaraan doen? Ja. En dan niet in vaagtaal, maar gewoon zodat iedereen het begrijpt. Ja, en dan misschien wel zo dat het ook een hoop controverse oproept. Want dat gebeurt er altijd als je een standpunt hebt ergens over. Ja, controverse, en daar hopen we altijd op... ook bij dit programma, WNL Opiniemakers. Terug even naar Hamer. Want was natuurlijk... dat zei ze ook heel erg teleurgesteld over wat zij had bereikt, namelijk helemaal niets. Allemaal mensen ook in de zaal, van de pers. En dan kwam er op een gegeven moment de vraag waarvan je wist dat die zou komen. Met welk gevoel staat u hier? Ik ben heel bezorgd. Ja, ik ben heel bezorgd. En ik zal u zeggen waarom, hè? Want we doen nu, en dat kan ook niet anders... als je geen meerderheidsvariant krijgt, moet je gaan kijken naar een minderheidsvariant... Maar als u ook ziet dat ik aan moet geven dat dat moet bestaan... uit een nadere combinatie van drie partijen... dan kan ik hier niet vandaag zeggen, doe het morgen maar, het is klaar. En het is een dun lijntje. Het is een heel dun lijntje naar dat we niks hebben. En daar ben ik heel bezorgd over. Ja, het gevoel van Hamer. Vaak zijn we geïnteresseerd in het gevoel van mensen. Valt op, hè? Dat voelt u hier nou bij. Maar toch, een dun lijntje naar dat we helemaal niks hebben... dat is wel... bijna fatalistische taal. Daniela Hooghiemstra, hoe bezorgd bent u? Nou ja, ik hoop eigenlijk dat er inderdaad een minderheidskabinet komt. Omdat je dan misschien wel eindelijk een soort... dat het niet anders kan dan dat standpunten weer een rol gaan spelen. En dat je dus weer macht en tegenmacht. Hè? Dat is ook zo'n fijne term. Maar dat is natuurlijk in de politiek wel nodig om tot iets te komen. Nou, bezorgd is hij ook. En hij voelt ook van alles. Herman Schenk Willink. Die als eerste de taak kreeg om een pad richting kabinetsformatie uit te stippelen. Een gevoel van, hoe zou ik dat zeggen? Mistroostigheid. In zekere zin plaatsvervangende schaamte. Omdat het systeem is me te lief. Om het. Die geloofwaardigheid zo te laten weglopen. Daniela Hooghiemstra, plaatsvervangende schaamte? Ja, het woord schaamte, dat is ook voortdurend, hoor ik dat. Ik zie het overal, iedereen zegt het. Ik schaam me kapot. Anderen moeten zich kapot schamen. Iedereen moet zich de hele tijd schamen. Maar ik vind dat iets heel geks, want ik schaamte vind ik eigenlijk iets heel persoonlijks. Ik bedoel, ik schaam me vrij regelmatig, maar eigenlijk altijd voor mezelf. Och. Waar anders voor? Nee, ik bedoel, dus die schaamte voor een heel systeem... Of schaamte voor andere mensen. Het daarmee plaats je jezelf eigenlijk op een heel hoog moreel podium. En kijk je eigenlijk naar beneden, naar allerlei slechtheid van andere mensen. Constantijn Roelofs, beoordeelt u dat? Nee, ik vind het juist heel gezond. Ik zou alleen dat plaatsvervangend weglaten als ik Herman Cenk Willink was. Want hij schaamt zich namelijk voor van, ja, maar wij zijn toch de verstandige mensen. We kunnen dit toch wel regelen met elkaar. En hij schaamt zich dat het niet lukt. En dat vind ik heel gezond. Schaamt hij zichzelf dan? Of ja, ook. Of, nee, volgens mij... Zijn kasten zijn de bestuurlijke klasse in Den Haag. En die schaamde dat... Hij ziet iets uit zijn vingers glippen. Dat zegt hij ook. Dat maakt me zorgen om. Ja, en ik vind het juist heel gezond dat mensen zich schamen voor het verlies van controle. Ik vind schaamte ook eigenlijk helemaal geen goede emotie. Zeker niet in de politiek. Jelle van Baardenwijk? Nou, schaamte is denk ik een sociale emotie. Je schaamt je ten opzichte van je peer group, van de mensen waar je mee identificeert. Dat is de bestuurlijke klasse in het geval van Cenk Willink. En ik denk nog meer in het bijzonder schaamt hij zich als regent voor zijn eigen regenteske traditie. Dus hij zegt eigenlijk van ik als boomer regent heb nog altijd draagvlak gehad voor hoe ik opereer in dit politiek systeem. Soms in of soms achter de macht, maar altijd met heel veel impact. Hij is een heel invloedrijk iemand, een leven lang impact gehad. Maar het lukt zijn nachtwoeks eigenlijk niet om dat draagvlak te hebben. Dus hij vindt het heel verdrietig dat zijn dat de jongere generatie. Ja, de volgende generatie er niet in slaagt om te zeggen, wij zijn hier de leiders en wij doen dat met gezag. Ze doen het wel met macht, maar die macht wordt betwijfeld. En daar heeft hij spijt van. En daarom is het ook een heel ambivalente schaamte. Maar dan zou ik liever een analyse willen van hem. Want aan die schaamte, wat hebben we aan zijn schaamte? Daarmee zegt hij alleen maar dat hij eigenlijk boven de rest staat. Nou, analyse is wel, de politiek systeem verliest geloofwaardigheid, zegt hij ook. Hè? Ook dat zo lang geduurd heeft, dat we met niks naar buiten zijn gekomen. Ja, maar het. Schaamteloze mensen zijn ook gewoon vooral heel veel vervelend. Weet je, zo'n Bernard Junior die gewoon een schaamteloze patser is. Ja, ik zie toch een vooruitgang. Dat is juist een hele goede emotie, schaamte. Ja, maar niet als het zo abstract. Schaamte voor een systeem, daar schieten we helemaal niets mee op. Toch is het wel zo dat als je ook mensen vraagt, in Den Landen wordt ook onderzocht door het CBS, van wat vindt u nou van politiek, wat vindt u van de elite en bestuurders, dan is men sceptisch. Er is een kloof tussen burger en bestuurder. Tussen burger en politiek. Ja. En die kloof bestaat eigenlijk niet in de perceptie van die bestuurders zelf in Nederland. Want die denken heel erg, we hebben het toch uitgedokterd met elkaar. We hebben er een red team opgezet of een ander team. En we zijn over aan het discussiëren met andere experts, met wetenschappers, met bankiers. En we hebben het uitgedacht en we communiceren het nu nog een keer naar jullie. Want eigenlijk moeten jullie het gewoon beter begrijpen. Ja. En die betwijfelen dus of er wel zoiets als een kloof bestaat tussen bestuurder en burger. Ja. Maar die Cenk Willink, die ziet nu, die begint de barstjes te zien. Die zegt, misschien bestaat hij toch wel. En misschien lukt het inderdaad niet. Om ja, maar hij is natuurlijk zelf ook. Is toch een vraag. Moet je afvragen, ja, maar hij. Maar goed, wat hij allemaal is, daar hebben we ook nog volgende uitzendingen over. Dat die kloof ook opduikt in dat formatiedocument. Dat was u met elkaar allemaal wel eens. Veel vaagtaal daarin gelezen en gehoord. Zo dadelijk, dat is leuk. Langs de lijnen vanavond natuurlijk het Nederlands elftal. Wat dat wordt, ja, zullen we het wel zien. Fijne avond nog. Opiniemakers is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. NPO Radio 1. Een hele hoge hartslag, hele hoge bloeddruk. Maar in ernstige gevallen zie je bijvoorbeeld ook epileptische aanvallen. Designer drug 3MMC. Schadelijk, verslavend en overal te koop. Veel mensen ziet legaal als een soort synoniem voor niet schadelijk. Want immers, ik kan het legaal kopen. Dus slecht zal het wel niet zijn. Op 1 oktober wordt 3MMC verboden. Maar in de landen om ons heen hebben ze dat al jaren geleden gedaan. Als je dat soort inschattingsfouten maakt, dan creëer je eigenlijk gewoon zelf een criminele markt. Als je dat niet op dezelfde snelheid aanpakt dan de landen om je heen. Proeflab Nederland. Morgenavond om 7 uur in Pointer. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met twee vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de Gouden Hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. De Amstelfabriek draait op volle toeren.